جائز ہے، اور اس چھٹے کے اندر دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے. تو فرمایا نہ تو مرد دوسرے مردوں کے ساتھ ٹھٹھا کریں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کے ساتھ ٹھٹھا کریں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ لو سخرت بالکلب خشیت و نکون کلبا، میں تو کسی کے ساتھ ٹھٹھا نہیں کروں، اگر میں کتے کے ساتھ بھی ٹھٹھا کروں تو مجھے خطرہ ہے کہ خدا کہیں مجھے کتا ہی نہ بنا دے، اس قدر خوف آتا ہے اس پہل سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے میں نے کتے کے ساتھ بھی ٹھٹھا نہیں کرتا، کیوں ٹھٹھے میں دوسرے کی تحقیر مقصود ہوتی ہے، ذلیل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور یہ نہایت ہی بری بات. مرد بھی دوسروں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، اور اس سے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے. جب نفرت پیدا ہوگی تو تنازعات بڑھیں گے، جب جھگڑے تنازع بڑھیں گے تو لڑائی کی نوبت آئے گی، اور وہ پہلی آیت کے اندر بتلا دیے گئے. یہ اسباب ہیں اس لڑائی کو ختم کرنے کے جس کے بارے میں پہلے آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. نہ تو مرد دوسرے مردوں سے مذاق کریں ٹھٹھا کریں، نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا کریں، اور یہ حقارت والی بات بھی درست نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں جن کے ساتھ ٹھٹھا کیے جا رہا. ایک یہ بات، اور دوسری بات ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، اور ایک قانونی ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے لقب ایک دوسرے پر نہ لگاؤ. یہ ہے، یہ اسباب ہیں. ٹھٹھا تمسخر نہ کرو، نہ مرد مردوں سے، نہ عورتیں عورتوں سے، اور نہ ایک دوسرے پر عیب لگاؤ. یہ لمز کا معنی ہے عیب لگانا. یہ ویل لکل حمزۃ اللمزۃ، یہ حمز اور لمز، یہ لمز جو ہوتا ہے یہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور ہاتھوں سے بھی، اعضاء سے بھی، آنکھوں کے اشاروں سے بھی دوسرے پر عیب لگایا جاتا ہے، اور حمز جو ہوتا ہے صرف زبان کے ساتھ. حمز اور لمز میں فرق ہوتا ہے لغوی اعتبار سے. عیب لگاتے ہیں دوسرے پر، ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے ہیں، زبان سے بھی بات کرتے ہیں، پاؤں ہلا کر، آنکھ ہلا کر، سر ہلا کر، یہ دوسرے کی یعنی عیب جوئی کی جاتی ہے، اور یہ بات ناجائز ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض خواتین نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا، وہ ہاتھ کا اشارہ کر کے، وہ تو ایسی ہے، گٹ مٹھی ہے، یعنی مطلب چھوٹے قد کی ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے، یعنی سخت ناراض ہوئے، اور فرمایا تم نے ایسی بات کی، اگر یہ سمندروں میں ملا دی جائے سارے سمندر ہی کڑوے ہو جائیں، کوئی دنیا کا پانی قابل استعمال نہ ہو جائے. ایسا کہنا تحقیر کے لیے، جس قد چھوٹا ہے، اور حقارت کے لیے تو ایسی ہے، ٹھنگ نہیں ہے، کثیرتن، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ایک موقع پر ان پر طعن بھی کیا گیا تھا. کسی نے کہا کہ یہودی کی بیٹی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، انہوں نے آپ کے سامنے شکوہ کیا کہ مجھ کو فلاں خواتین نے ایسا کہا یہودی کی بیٹی. حضور نے فرمایا بہت برا کرتی ہیں، وہ کس بات پر فخر کرتی ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات کریں تو تم کہو کہ میرا باپ نبی تھا، میرا چچا بھی نبی تھا، اور میرا خامد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہے، تم مجھ پر کس بات پر فخر کرتی ہو؟ کیونکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ایک باپ ہے، ایک چچا ہے، اور خاتم النبیین ان کے خامد ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد خوشی خاطر سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور نے ان سے نکاح کیا، تو اللہ نے ان کو بلند عزت کا مقام دیا. ان پر طعن کرنا اور یہودیہ کہنا کتنی بری بات ہے، یہ تو بڑی تحقیر کا لفظ ہے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے جو کسی مسلمان کو یہودی کہے اس کو پکڑ کر عدالت میں لے جاؤ، اگر اسلامی عدالت ہوگی تو اس کو 20 دروں کی سزا دے گی. کسی مسلمان کو کافر کہنا، یہودی کہنا، فاسق کہنا، یہ قابل تعزیر الفاظ ہیں، مطلب ہے پر تعزیر لگ سکتی ہے اگر مقدمہ دائر کر دیا جائے تو یہ ایسے القاب بھی جائز نہیں ہیں جن میں عیب ہوتا ہے دوسرے کے برے لقب سے کسی کو مت یاد کرو. ہاں بعض تعارفی نام ہوتے ہیں ان ناموں سے پکارنا منع نہیں ہوتا. بعض آدمی ایک یعنی اس عیب والی بات سے ہی مشہور ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس کو اگر پکارا جائے گا تو وہ اس کا تعارف ہوگا وہ ناجائز نہیں ہوگا. مثلا لنگڑا حافظ یا گنجا وکیل یا اس قسم کی جو اس کے ساتھ ہی متعارف ہوتے ہیں حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں عارج بھی آتا ہے اخفی بھی آتا ہے جس کی آنکھیں چھوٹی تھی اسی کے ساتھ وہ مشہور ہو گئے. عامش بھی چھوٹی آنکھیں اور جن میں کوئی نقص ہوتا ہے اس کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. یہ تعارفی نام اس میں حقارت مقصود نہیں ہوتی بلکہ پہچان مقصود ہوتی ہے اور جہاں تحقیر مقصود ہوگی وہ ناجائز ہوگا کسی قسم کا لقب دینا. اور اس طریقے سے نقالی کر کے بھی کسی کی تحقیر کرنی جیسا کہ ام المومنین حضرت صفیہ کی گئی کہ ایسا ہاتھ کے اشارے سے. ہمارا تو تمدن جو ہے یہ سارا ہی نقالی اور امیٹیشن پر مبنی ہے. یہ فن ایکٹنگ جو ہے یہ تو سب نقالی ہے. ہر ایک کی نقل اتار کر اس کو فن بنا لیا گیا اور تحقیر کے بہت سے پہلو اختیار کیے جاتے ہیں. یہ کارٹون بنانا یہ بھی تحقیر کا پہلو ہے لیکن انگریز کی تہذیب میں اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا. کسی بڑے سے بڑے آدمی کا بھی وہ کارٹون بنا کر وہ شائع کر دیتے ہیں کیونکہ انگریز کے قانون میں یہ عیب نہیں ہے لیکن اللہ کے قانون میں یہ عیب ہے. اس سے تحقیر مقصود ہوتی ہے حقارت مقصود ہوتی ہے اور یہ جائز نہیں. اور نقالی بھی اس طریقے سے کسی کی نقالی کر کے بتلانا تو یہ بھی عیب جوئی کے اندر آتا ہے. یہ تمدن ہی سارا ایسا ہے بگڑا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک دوسرے پر عیب بھی نہ لگاؤ اور برے لقبوں سے بھی ایک دوسرے کو یاد نہ کرو. دیکھو برا ہے نام فسق کا اور گناہگاری کا ایمان کے بعد. یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہیں. جب ایمان قبول کیا تو ایمان کے بعد کسی آدمی کے بارے میں یہ فاسق کا لفظ ہے. یہ فاسق آدمی چھٹا کرتا ہے دوسرے کے ساتھ تمسخر اڑاتا ہے نقالی کرتا ہے یہ تحقیر کرتا ہے ایزا پہنچاتا ہے تو یہ فاسق بن جائے. تو فاسق کا نام ایمان کے بعد کتنی بری بات. ایمان کا نام تو بڑی عزت والا نام ہے کہ یہ مومن انسان یہ ایماندار ہے. تو ایسے آدمی پر پھر فاسق کا لقب جب لگے گا کتنی بری بات ہوگی. اور یہ کام کرنے والا انسان فاسق بنے گا کیونکہ یہ گناہ ہے اور یہ گناہگاری کے اندر مبتلا ہو کر یہ فسق کا لقب اس پر آئے گا. کتنی بری بات ہے ایمان کے بعد. فرمایا کہ جو شخص توبہ نہیں کرے گا ایسی باتوں سے تو یاد رکھو کہ یہ لوگ بے انصاف اور ظالم ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک گرفت میں آئیں گے پکڑے جائیں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے جو توبہ نہیں کریں گے. چھٹا تمسر کر دے گا توبہ کر لے گا تو ٹھیک ہے. ایزا پہنچاتا ہے اگر توبہ کر لے گا تو ٹھیک ہے. برے القاب سے یاد کرتا تھا اگر توبہ کر لی تو ٹھیک ہے. تو اگر نہیں کرے گا تو بے انصاف اور ظالم ہوگا اللہ کی گرفت میں آئے گا اور سزا کا مستحق ہوگا. رحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَ وَارُوا بچتے رہو بہت سی بدگمانیوں سے بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا اور نہ ٹٹولو کسی کا راز اور نہ غیبت کریں تم میں سے باز باز کی. کیا تم پسند کرتے ہو کھائے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت بس تم اس کو ناپسند کرتے ہو. ڈرو اللہ تعالیٰ سے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت اور پورے نظام کو درست رکھنے کے لیے اور تمام افراد کے نظم و نسق کو بھی صحیح طریقے پر قائم رکھنے کے لیے ایسے اصول ارشاد فرمائے ہیں کہ جن پر اگر کاربند ہو جائیں لوگ, آپس میں جھگڑا اور فساد نہ واقع ہو, نہ لڑائی ہو. اسی سلسلے میں اس سے پہلی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی لوگ دوسرے لوگوں سے ٹھٹھا اور تمسخر نہ کریں, نہ عورتیں دوسری عورتوں سے ٹھٹھا اور تمسخر کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد جن کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کیا جا رہا ہے, وہ عورتیں جن کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کیا جا رہا ہے, وہ ان سے بہتر ہوں اللہ کے نزدیک. برے القاب سے بھی ایک دوسرے کو نہ پکارو اور ایک دوسرے کی عیب جوئی بھی نہ کرو, کیوں یہ تمام چیزیں نافرمانی کی ہیں اور اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے آپس کے اندر اور جھگڑے اور تنازع بڑھتے ہیں, اختلاف ہوتا ہے, پھر آخر کار لڑائی تک نوبت آتی ہے اور جس سے سوسائٹی ساری بگڑ کر رہ جاتی ہے اور جماعت کا نظام بھی بالکل درم برم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو فسق والی ہے, ایمان کے بعد اس قسم کی باتیں کی جائیں جن کی وجہ سے ایسا کرنے والا آدمی فاسق ہوگا, اور ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنی بری بات ہے. اگر توبہ نہیں کریں گے ایسی باتوں سے تو یہ ظالم ہوں گے, خدا کے نزدیک سزا کے مستحق بن جائیں گے. تین اصول بڑے اس آیت نمبر 11 میں ہیں, اور اس آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے تین اصول اسی طرح اہم بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے جماعت کا کیا پورا سلطنت کا نظام بھی اور اجتماعی نظام بھی اور انفرادی اور جماعتی نظام بھی درست رہ سکتا ہے ان اصولوں کو اختیار کرنے سے اور ان کی پابندی کرنے سے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, بچتے رہو بہت سی بدگمانیوں سے. بدگمانی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی ہے, کیونکہ بہت سی بدگمانیاں یہ گناہ ہوتی ہیں. یہ بدگمانی سے بچنے کا قانون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور اس سلسلے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں, امام ابو بکر جساس مفسر قرآن جو چوتھی صدی کے عظیم المرتبت مفسر تھے, اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, تو امام ابو بکر جساس نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ جو گمان ہوتا ہے یہ کئی قسم پر ہوتا ہے. ایک گمان وہ ہے جو بالکل ممنوع اور حرام ہوتا ہے, مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنی یہ حرام ہے اور ممنوع ہے یہ, اور اسی طرح اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ فرض ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ, نہ مرے تم میں سے کوئی آدمی مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھتا. یہ اللہ تعالیٰ کریم ہے, رحیم ہے, عادل ہے, وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا. کوئی بدگمانی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہ رکھے, ایسی حالت میں اس کی موت آنی چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ انا عند ظن عبدی بھی, میں تو اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں, جیسا وہ گمان کرتا ہے. اچھا گمان کرے گا تو وہی بات ہوگی, برا گمان کرے گا تو وہی بات ہوگی. تو اللہ کے بارے میں تو یہ فرض ہے کہ اچھا گمان رکھے، کوئی بدگمانی نہ کرے خدا کے بارے میں، یہ نہایت ہی قبیح ممنوع ہے. اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ فرض ہے، بدگمانی حرام ہے.